cuando. Rasañewante la nañano alhasidu kadon añan wa shamitu kadon bekti sunu nat wa ala deluna bina ak nun adahru jamono almuqi'u jadi aji alak wa dahr wal faqru ak ñak almudqi'u lolou kon joge dafa xamnako legi legi kon motax rek mutabni hakanat dina haris ibn hammam qala waxna ni kaliftu dama soppone murmita diru liñu dindé ani waccima tamam tamaim ay tamaim moy ay galaj yoy ñuy takkal goné ba lañ ko wax tamaim nak mu baña nek ay alquran alkarim wala kalam at-tayyib ay al-mafhum al-maani kal marwiyati an salihin yoyu bokut ak tamaim nak yi arab xamone yi ñu doon aybal fi had fi al-hadith man allaqa tamimatan aw faqad kafara bima unzila ala muhammad aw kama qala nena koku bokut ak lay al-quran bo xani waye dafa ci yaakar barki ba bind ko tak ko koku donte lay ñen ñi bëgg nañu ko ci abbas yit lolu bokul de ndax lolu arab xamu ko ñom dañu xamone dag ay galan ay ciow ay fas ay yenen ak yenen ak yahul ak yelul ak liyaj ala fi rijlihi ka'baha hidar al maniyyati an yaqaba okay yoyu la arab xamone lolu nak mom naw o xatu xiram ak yoyu la daan ndaxte yoyu kenn mënu la ni mi ngi joge ci yalla wala mu ngi joge ci yonent bi ci tasawulat shaytan ak ci la joge wute nak nak ay alquran koku kenn warul askanani dafa joge ci shaytan wala dafa nek tam nena murbi tadiru li ñu dinde alay ci man tamaim wa ni tatenu ajbi ci man al amaim ay kala li tax mu wax lolu dafa bëgg ni bama nek bama masrore rek ndax alquran arab ci seen aada bu gone de ki dañu ko takal tamaim yoyu ndesan li annahu ya'taqiduna fi tamaim su ko defé nak su démé ba masseur ñu bëgg xamni yoyu ñuko daan fégalé ay bëtt ak ay yoy yépp nak warna am fu lay wess lolu ñu dal di jekki ci dëgg tamaim yoyu ñuko légui magum jëm nga dëgg yoyu wacc dal di jël kala jox ko mu kala wu mana légui ci goor mi nga bok bokato ci ay gone yi ñuy takal motax mu ni kon au lieu mu nan deru limay mag te dafa bëgg mom wax jangale adab bi jangale arabiyya moko taxé jog su ko defé mu bëgg la andir rek batu mata ak amata ak batu nata ak anata seen différence bi moy def bi moy dindi lolu kat moy murad moy ni tat deru li dindes alay anni walis ma tamaim wa ni tak te ñu aj ñu tak bi ci man al amaim ñu aj ma kala kon mata moy dindina nata moy def luma itte won dafa ni kalif soppon na luma soppon bi an arsha ci moy ma dikkal ma'anal adab bi place adab dara yañu koy jangale grand place yañu koy waxtane ak odabaaw ya seen nagar wa undiya may yoyal ilayhi jëm ca rikaaba tanat gëleew mi sàkku ndax ñoom bu ñu masee di sàkku ji dara fu sore seen warukaay seen gëleew mooy seen oto mooy seen fas moo tax muy rikaab talab undiya ilayhi ay ajaluhu nidwan ay mahzulan li kathrati sayri li tuulil masaafati li a'laqa ngir ma am dal minhu ci mom ma yakunu luy nek li ñaan ma zinatan di tar lu ma war feñal sama lu may taro baynal anami digeenti bi de bi ndax borom xam xam xam xam may taram wa muznatan te nek kon sama aw xinu taw indal uwami fa marwutar uwam moy shiddatul atash wa kuntuma nekon li farti lahaji ngir epp jeggi day ak sop gi ma sop allahu modi hubbu shay'i wal hirs alayh li shiddatil lahaji ngir taru sop guma sop biqtibasihi ci sakko liqtibas fil asli moy talabul qabas shu'latun nar ko bako jafal ci bant wala nga bako jafal ci sonde lolou modo liqtibas talabul qabas min djublu sakku ci adab bobu wa tama'i ak taruk sop gima taruk senen gima senen fi taqammus libasihi ci mbubbo changayal adab mana sol mbubum adab takhunna wa kuntu lidhalika ubahithu jumla ji moy khabaru kuntu wa kuntu ubahithu li ajli ma dhukira may gestonte kulla man kep ko xani jalla magna wa qalla kunew bi mana ko borom adib bu mag ngir amb gamu amb lu bare ci adab ak nga xani amb na ci sulaf yep ku ne lay gestonte wa astasqi tamay nandallo al wabla wame wa tal ak wisa fa ma'naha kal ma'na al jumla kal ma'na al faqrat al ula rek wablu moy tawbu soti lu bare tal moy wis wis wa ata'allalu tamay sunguliko may jappale ci asa ak la'alla bi ma'na duma khadimuk khayna khayna jombul yalla man na dana am bo amul bisi du tax mu khad falamma lawnu modon sama hal bi med continue falamma halaltu bama wacce hulwan dekk la wa qad balawtu tafek fo banatuna al ikhwana bok yi xamna nañu deme wa sabartu batayta natuna balawtu sabartu ikhtabartu jarabtu yoyu mutaradifat la wa sabartu tamannatu al awzana mana poayi pesey xamena degeer yefi wa khabartu tama kham ma shana la nyaaw wa zana ak la rafet bam ko defee lu xew ana jawab falama ba lolu xewé al faytu boba la fek biha ci hulwan aba zaidin saruji deng legi newul ma gis fa gor manan kan la dede ndax ñum ko tracé mom japp na ni xamna ko ba nok xana jeki ba yag mu fatte ko rek lolu yi dana dik ay maqamat yu bare lolu lay don ma gis goor geug bayal ma ni waw ki kana ma diko setlu ba yag ban ko xana yow yayi dabu seyd bu ni waw al faytu biha abu seyd al siraji yataqallabu ma fekku ma ngay wulbatiku du dem waw jumla al qaytu lan la ci al faytu yataqallabu al faytuhu yataqallabu ding xam nga ni ki ci fin li nawasikh yi la bok alfa ak wajada ak alima ci mbokke innahum alfa abaahum dallin lu moy mafool ñaare lu deug mu ngi melni yow mu ne su ko defé nak man nañ ko tawi xeyna mafolu ñaarel wala nga ne hal ci jukki wajada alfa fa alfaytuhu yawman yubiru aduwahu alfa alfaytu aba zaid yataqallabu ma fekku muy walbatiku fi qawalib lintisak qawalib jam'u qalabin moy kessu brit gogu ñuy moole moolu kayu dara lu ne qalib moy moolu kayu dara lo xani bo ca def ba dindi ko rek kenn du ko xamé bu jëk comme kessu brit qawali bil intisab mama ma fek ko moy askanu jëm ci fune wa yahbitu ma man ko fek moy tanaxu moy yamshi ala ghayri hidayati fi asalib liktisab ci ay yoni fagu ana ay manier fagu fa ci kaw lolu fa yadda'i ba tax muy wote taratan jamono ci askanu gi muy dox de askanu muy wote ne annahu min ali sasan ci famille sasan la bok te ñu modi akasira mana buri kisra yi nga xani ñoo ada wowona mom biladu faris moy rew iran bi tay ci tang bu jëf ali sasan ñoko don mom sasan moy jadduhu ويعتزم أسكن مرة يون إلى أقيال غزان جم تبور غرسان عرب يدي باري ون تسيل العرب في بلاد يمن بجك سين جن سين بن نيان تي نيوم دس مدينة يثرب مودي بنو قيلة ني مجي ني تودلن لن أنصار النبي تي موي أوس أك خزرج بنين كونتي نيوم بدن بلاد الشام te ñooñu ñoo di awlaadu jafnatu ibnu amrin moy seen maam bu jëk ke mu jafalu ci ñoom moy jabalatu ibnu layham koku nga xamni tuuboon na ci umar ibn al-khattab ci njalbeenam bayyi nguur ga waaye reylu buur ci sabab bu gudd daal da nañu ko nettali dégg nga ci aj jo benn waaye dëgg yére mu door ko umar ni ko nag ah bu la balul dañuy xiya xisaas mu ne ko man may bur moom muy baadoola nga war noxe mu ne ko ah lislaam nag kat nag yow it moo leen yemale gannaaw jullit nga bëgg a doon mu ne ko muñal ma boon ba suba ma seet sama xel daal di daw ca guddi ga dem mu retat dellu ci dineen chrétien ji ngi nga xam ni moo doon seen cosaan ci champ ñoom nasaara la ñu daan doon kooku mooy ka ca mujj ñoom ñëpp nag ñoo tudd awlaadu jafnat ah léeg-léeg mu ne ci buure xasaan yooyu la bokk waa yabrusu muy feeñ tawran jamono fi chiaari chuara yi ci melaw chuaraw yi lay amee ñu di ko classé ci chuaraw yi yu arab boykat yi waaye bésu muy sol xiinan jamono kibral kubara yi réylu ñu mag ñi ni ci buur yi ah bay da annahu lu dul ni moom nag ma atalawuni xaalihi ànd ak soppiku mbiram du taxaw ci wenn melo wa tabayuni mu xaalihi ak bir bi ay fenam bir ku ko gis xam ni kii kat ay fena kii tappale lay def loolu yépp téewul nag yataxallaa ma ngay takkaayoo ma ngay melowoo bi ruwaa in ci taar wa manzarul xasan mooy ruwa dégg nga bi ruwaa in ci taar wa riwayatin ak riwaya maanaa xam-xam bu muy wesaare wa mudaaraatin ma nga yataxallaa ba tey mudaaraat maanaa man naxanteeg nit ñi mën a maslaante lool wa diraayatin ak xam-xam wa balaaxatin ma ngay melowoo ita ak balaaxa maanaa waxu wax bu am fasaaxa bu dëppoo muqtadal xaal ndax wax suñu neneen da wala balaaxa la booba ëmbaale na ñu ni la fasaaxa ndax wax bu dul fasiix du mën a doon baléex suñ ko mënul tudde fasaaxa kenn du ko tudde balaaxa daka andi ànnal fasaaxata yuxazu fi taarifi albalaaxa ñu naan wax ji bu setee wecc amul taq amul garaaba amul fiqal amul tanaafurul xuruuf bu dee ay kalimaat amul tanaafur loolu ñu ni fasiix la aywa gannaaw ga nag lu tax ñu naan baliix la mooy bu ñu ko placé fa mu war a placé ci biir wax ja maanaam su fekkee am na li ñuy wax mutaabaqatu li muqtadal xaal waaw la xaalu wax ji laaj fekk noonu la sa wax la xaalu place bi laaj ci wax noonu la sa wax mel loolu kon ñu ni faqad taabaqa alkalaam muqtadal xaal fa huwa baliixun wa illa fa laysa bi baliix wa in kaana fasiixa kon bu ñu la nee wax ji ba am na balaaxa nee na xam nga ne boo am na fasaaxa it nga su ko ñàkkoon rek ak suya boo place porté fi nga ko wax waaye nag su baat ya rafetul du tax muy baliix wa balaaxatin ma ngay meloo balaaxa raay atin bu yéeme wa badihatin ak waxu mbette boo xam ne borom naas lu jiw ko wax fenn xaslu wu ko dafa jekki-jekki wax mutawi'atin bu deggo place bañ ko wa adabin ma nga melowo ay adab bari atil yu raw yu kawe yenen yu dul mom wa qadamin ak deug fari'atin budé aji yeg li alamil ulumi ci montagne xam xam yi mana deggom ganna kawe riqabul ulama fa kana mu nekkon li mahasini alati ngir yu rafet ci ay njeufandayam taxone yulbar suñu daal jaxaso mom ala illatihi ci ak aybam yi nek ci mom fen yek tapale yek yeb woni saati riwayati ngir yaatu riwayam taxna yusba ñu daan jeng ila ru'yatihi ci bekkoo gis woni khilabati aridatihi ngir manan naxe layam mu tew ana day borom tontu lu tew lo xane amna ñu yalla bindé tontu lu jub lu gaaw bala nga boy wax bala nga agale ñu ni la dogget ben baat ke jaxle mu ne non la mel lolu moy arida jawab ju tew ju ngir limu nga xane ken mën ta wax mom ci anam gogu dal yurghabu lañuy sit an mu'aradatihi walisdi kontarante ko raiba anhu kariha raiba fihi ahab wali uzubati iradihi ngir neexu rotal kalamam mo taxone yusafu ñu daan deppo mom bi muradihi ci lamun lamu bëgg lamunam fa ta'allaqtu ma taqnat aju nak bi adabihi ci mbit biccëp manama daldi and ak mom tax ci mom nek talibé lutax li khasa'is adabihi ngir yamu jago yañu ko jaglé ci adab wana fastu madan xaccio it ci musafatihi ci selon te mom xarit li nafa'is sifatihi ngir way fori ay melo fa kuntu bihi ajlu humumi wa ajtali zamani yatalqa alwajhi multami adya fa kuntu manek ajlu di wujj bihi ci mom humumi samay itte samay jaxle wa ajtali tama nek di xol maa sama zamani sama diru jamono talqal wajhi aji talli kanam multami adiya kudi aji ler khatiji adme talqal wajhi mana mushriqul wajhi dahiku ara qurbahu qurba wa maghnahu ghunyatan wa ru'yatuhu riya wa mahyahu li haya ara dama gis qurbahu ak jegem man ko dan gis mu melni qurba ak mbokk jege ñaala la nga bobu jinas qurba qurba wa maghnahu karam ma gis ko itam ghunyatan mudi am kom bobu riwa bobu jinas gis waru yatuho ak gis ko rek gis na ko riyan mu dig mandi wa mahyahu ak dundam hayan kom tawla de wala gis nanu sax ala zalika ci lolu buratan abdir yunsi ubu sos li ñaan ma kulla yawmin bis bu ne nusatan ambe wa aslun nusat moy taba'udu anil miyah wal aryaf ñu diko jëfandiko nak legi ci maana yi ndax fi mu ne li muy jëlé ci mom ci xam xam rek la tudde nusa wayadra muy jagn an qalbi walis sama khol subhatan la lolou lañu continue ila an jadahat ba jambal ko manam jaxarsel ko dal yadun imlaqi loxol ñak lu mu ko defaral ka'sal firaq kasu taqliko ñak dal gënaaw yalla ne mo tax mu dem bam wa aghrahu takhir ko adamul uraq ñak señu lu mu señu waye nak mo ngi ci wërsegu alal rek li mutlaqan lolou moko xeer bi tatliqil iraq ci fasa iraq bu départ fa wala fadatu tasaniko ma'awisul irfaq ay jafé ndimmal moko san ila mafazil afaq ci mandi ngi gox gi alli ci dig goxe xew wana fa maho te bole ko fi silq rifaqi ci andu ci mbolom ñay andando di tukki mu melna ay fer yu ñu nas motax mu tuddu ci silk te moy boom yoy yu ñuy nas wëñ gi ñuy nas fer yi moy silk kon liko bole ci silq rifaq moy khufu qura'atil ikhfaq farfari ra'ay pert ak ñak talaba fa akhfaq wala fa khaba fashahadha mudal di das li rihlati pour beug laxas départ mu das ghirara azmatihi ñawk ak dogom wada'ana mu fahu yaqtadu ma ngay womat al qalba qalbi qalban qalu harif ci bopam ma ngi womat sama qalbi azmatihi ci nosal fama raqani man laqani ba'da bu'dihi wala shaqani man saqani li wisali fama raqani musuma yim man laqani ko xamni jokalo nak man ba'da bu'dihi ci ganaw sorem ñaari baat yu ci ne xetu jinaasa nga ci wala shaqani musuma soplo man saqani kama jital mang ba li wisalihi pour ma jokkoji ak mo nga raqani ak laqani xetu jinaas yu ñu tudde jinaasu mudari moma lutax ñu tudde ko mudari li taqarubi al harfayn al mutakhalifayn ñaari baat ñaari harf yi wutale ñaari baat yi dañoo jëge yo ci makhraj digënte ra ak lam ra ak lam ñoo bokk makhraj de ba danaka seeni makhraj dal dañoo laalante lolo waral ñu di leen li daqami jangeen ci al qur'an kalla barrana bal rana bar lam dafa jege ra ko nak baat bo xamni la difference ñaari baat yo xamni du dara lu ke ben harafam bañu wute ra la ke di lam ko ko dañ wax jinasu mudara ben ngok ba'da bu'dihi jinasu muharraf jinasu tahrif moy bo xamni ashkaliye rek mo len wutale niki ba'da ak bu'd bard ak burd wala shaqani man saqani jinasu tashif jinasu musahhaf moy bi nga xamne ay nuqat mo len mom lani aywa makhtalafat askaluhu muharrafu wa zukhtilat nuqatin musahhafu wala ibnu buna ولا لا حليم مسند ند لفضله ولا ذو خلال حازم مثل خلاله ولا لاح مستفين كو جناس مزيل لا اك لاح سيتال كي دا فا دول كو ون حرف كي ام تشموج كوك موي جناس مزيل ولا لاح لمسند دير لمفاي ند ندند koku mom ngi dikon ci jinas musahhaf rek muharraf li fadlihi wala zu khilalin du jegeni borom kharito ga xani haza amena misla khilalihi lu melna ay mbiram bi khilal min al khullati aywa khilal bu mujibi min al khallati jam khullatin wa khallatin بمعنى الخصل والخلة بمعنى الصداقة استسر ملاقو اني ولد محينا جمعنا لا اعرف دوما خمله نيالكو ارينا طلاس ارين مدون بيت الاسد تي تسان ولا اجد دوما ام مبينا اجبرا انه تي ممكو مخم تي خمل تي اي مبيرم دردير فا falamma ubtu bama delu sen ak min qurbati joge ci sama doxande mega ila man bit shu'bati jëm ci saxu kayu sama char manam fima bok ci ciosan hadartu madik fekke bis dara kutub biha karu tere ba darul kutub moy bibliothèque yu mag ay keur yi nga xamni ci dekk yu mag yi dañuy am keur go xamni bibliothèque yo xamni moy marji'ul ulama wal udaba ñu defal ay talib bu am njariñ ci rewma wala fenen fu mu meuna dikke ci ñom ñu jël ci fokk ñu am ci nuskha ba bo xamni wa ñi yor njiti rewma niki bur yi rewma ñokoy dajale diko pour garder xam xam batay lolu day am ci rew yu magi fu moy daru kutub allati gi nga xani ya mom muntadal mutaaddibina moy dajewu kayu udab way way jefandiko ya adab min wa multaqal qatinina moy dajewu kayu ñafa dekk minhum ci ñom wal mutaqarribina ak ñi nga xani ay gani doxandem lañ bam fa fekke bis rek fa dakhala dal li dugg ci fek nu fa zul hiyatin kathatin borom sikim fat abo sey da way gis nga tay wala limu wax limuy wax ni dafa gëjna am deer bu yag gisuko lolo tax manatu ko xam ngir al insan fay soppiko ala hadd qawl al qa'il encore la in kana iyyahu faqad hala ba'dana 'anil ahdi wal insanu qad yatabayyana dana fa dakhala dug si zuli hiyatin kassa borom sikim bu fat mak wa hay'atin ratha tay borom melaw rap ku ko jiss xani nit ku bekorango ku toskare fa sallama munayyu 'ala dullasi ci way toge jamu jalisi wa jalasa mu tok fi ukhrayatin nas ci peggi nit ñi summa akhadha top mu commencé yubdi di gene ma fi wita bihi li ne ci mbusam wa yu'jibu te mu yemulo al hadirin ñafa tew bi fasl khitabihi fi fasl khitabam mana fasaha kalamam da fa xala mu dal di wax li man yalihi ñal kërsas ak moom fekk gaañi ku ne ngi yor sa téere ñuy bind di bind ñuy biir di liir mu wax ka mu dendal ni ko mal kitaabu alladhi tanzuru fi lan mooy téere bi ngay yër ban la fa qala waja ni ko diwaanu abi ubadata la ame abu ubadata mooy waykat bu ñu wax buhturi diwaanu abi ubadata la ame almashhudu lahu kadi ku ñu seedeel bil ijadati ci rafetal taalifa ki way faqala mu ne ko ahal atarta lahu ndax yëgal nga ko fu daje nga ñeel buhturi fi ma lamaxtahu ci li nga ci jota xool ndax gis nga fu ala badiin daje nga fu lu yéeme wax ju yéeme joo xam ne islam istamlaxtahu safna xoram fi yow faqala mu ne ko naam déggloo mu ne ka annama tabsimu an lu'lu'in munaddadin aw baradin aw aqah mu ne ko déggloo ji wax gis naa ci li ka annama tabsimu dafa mel ne day muuñ an lu'lu'in ci bañ yu mel ni ay peri xaalis munaddadin yu ñu rangale bu jekk aw baradin wala bañ yi ma ngi mel ni ki barat mooy xeetu glace boobu di wàcc ci taw yi aw aqaaxin wala mu mel ni aquxuwaan nept la go xani ay fleuram day wax tal te muy gantax gu nexeti tam boole ci nga xani kon limuy rafet lu moy ñetti tashbih yi mu defal ay ay biñ ay re ci benn bayt